Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 sierpnia, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Minister rolnictwa zapowiada rekompensatę za uprawy zniszczone przez przymrozki, gradobicia i susze. Dwa samochody zderzyły się z autokarem na ekspresowej S7 w warmińsko-mazurskim. Trasa w kierunku Warszawy zablokowana. Uchwała radnych Krakowa dotycząca korzystania z kąpieliska Zakrzówek dzieli mieszkańców, ocenia wojewoda i ją unieważnia. Pół miliarda złotych może trafić do polskich rolników, którzy ponieśli straty w wyniku kwietniowych przymrozków i majowego gradobicia. Część pieniędzy już udało się uzyskać z Unii Europejskiej. Jak poinformował w Lublinie minister rolnictwa Czesław Siekierski, w resorcie przygotowywane jest rozporządzenie, które umożliwi wypłatę pieniędzy. Znaczna część województwa lubelskiego została dotknięta przymrozkami, następnie gradobiciem. Pracują komisje, ale jednocześnie wystąpiliśmy o dodatkowe środki z Unii Europejskiej. W takiej przyspieszonej formule otrzymaliśmy 37 milionów euro na dopłaty do tych szkód. Decyzje będą w końcu sierpnia, początkiem września. Wszystko musi być załatwione do końca października. Listopad, grudzień muszą być wypłaty, jeśli chodzi o ten obszar. Minister zapowiedział także pomoc finansową dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku suszy. Zablokowana jest droga ekspresowa S7 w kierunku Warszawy na wysokości Służyk Wielkich. To odcinek Elbląg-Ostróda w województwie warmińsko-mazurskim. Dwa samochody osobowe zderzyły się z autokarem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ranne zostały dwie osoby. Kierowca autokaru, którym podróżowali obywatele Ukrainy, oraz kierowca samochodu osobowego. Obaj trafili do szpitala. Wyznaczono objazd drogą między węzłami Małdyty i Miłomłyn. Wojewoda Małopolski unieważnił uchwałę Rady Krakowa, według której osoby z kartą krakowską miały mieć pierwszeństwo w wejściu na Zakrzówek, sztuczny zbiornik w mieście. Krzysztof Jan Klęczar mówi, że według niego to naruszenie konstytucyjnych zasad. Ona narusza wprost zapisy konstytucji, ale również zapisy ustawy o samorządzie gminnym. Ona wprowadza różnicowanie, pewne podziały obywateli, nie tylko tych z Krakowa i spoza Krakowa, ale nawet wewnątrz mieszkańców miasta Krakowa. Dzieli ich na tych, którzy krakowską kartę posiadają i jej nie posiadają. Wojewoda zwraca uwagę, że parki miejskie, podobnie jak ulice czy obiekty sportowe, są miejscami użyteczności publicznej. Wprowadzenie pierwszeństwa ograniczałoby zatem swobodę poruszania się, a co za tym idzie, byłoby niezgodne z prawem. Brytyjska policja aresztowała już około 400 osób w związku z antyimigracyjnymi zamieszkami, jakie od paru dni mają miejsce w Królestwie, głównie Anglii, a więcej o tym nasz korespondent. W miastach i miasteczkach trwa usuwanie szkód, a także szukanie sprawców. Sądy mają działać błyskawicznie. Pośród wczorajszych punktów zapalnych rowerem tu oblężenie hotelu dla azylantów. Szczególnie odrażający był moment, gdy sprawcy popchnęli ku hotelowi płonący kosz na śmieci na kółkach. Jasne było, że w hotelu są ludzie, ale bezmyślni sprawcy nie zważali na ich bezpieczeństwo. To Lindsay Butterfield z Policji Południowego Yorkshire. Możecie być pewni, jeżeli tam byliście, znajdziemy was. W podobnym tonie mówią politycy. Premier Keir Starmer. To nie protesty, to czysta przemoc. Nie będziemy tolerować ataków na meczety i społeczności muzułmańskie. Są już aresztowania i pierwsze rozprawy. Ktoś popchnął śmietnik na policjanta, ktoś inny uderzył funkcjonariusza. Dwoje braci z Liverpoolu wykorzystało zamieszki, by okraść lokalną świetlicę, która zajęła się ogniem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Bony, zniżki i ulgi dla turystów, którzy nocują w miejscach pobierających tak zwaną opłatę miejscową, chcą wprowadzić władze Zakopanego. To 2 zł za dobę za jedną osobę. Rocznie z tego tytułu do kasy miasta trafia około 5 milionów złotych. Pobieranie uchwalonej przez radnych opłaty jest obowiązkowe. Problem w tym, że nie wszystkie hotele i pensjonaty to robią. Według szacunków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej nawet 2/3 ludzi żyjących z wynajmu pokoi dla turystów nie pobiera i nie odprowadza do Urzędu Miasta opłaty miejscowej. Władze Zakopanego nie chcą jednak karać przedsiębiorców, ale systemem benefitów zachęcać turystów, żeby wybierali miejsca, które płacą daninę, tłumaczy burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Nie chodzi o to, żeby robić to, że tak powiem, kijem. Chodzi o to, żeby turysta wiedział, za co płaci, mógł z tego jakoś skorzystać. Wpływy z podatku mogą być nawet 2 razy większe, szacuje nowy burmistrz Zakopanego. Podwójny wpływ z takiej opłaty umożliwiłby nam powiększenie na przykład komunikacji miejskiej, prawda, czy usprawnienie jakiejś infrastruktury, która służy turystom. Więc, chociażby kanalizacja, czy system wodociągowy. Zwiększenie wpływów z opłaty miejscowej to także jeden z pomysłów na zmniejszenie dziury budżetowej miasta. Zadłużenie Zakopanego przekracza 120 milionów złotych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Władze Zakopanego liczą na wprowadzenie przez rząd tak zwanego podatku turystycznego. Zabiega o to od lat Związek Miast Polskich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy popada na wschodzie i na Pomorzu, lokalnie mgły. W większości regionów będzie od 13 do 14 stopni, tylko nad morzem 16. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobenzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli energooszczędny grzejnik elektryczny WarmTech EWN 2000 za 219 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 299 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 8 minut po 20. Klub Trójki. Audio dokument. Dobry wieczór, Bartosz Panek, Józef Niewiarowski i Agnieszka Łukasiewicz. Ja dziś w zastępstwie Anny Dudzińskiej w klubie Trójki z audiodokumentem witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wyruszenia w przeszłość, stosunkowo odległą, natomiast taką, która bardzo silnie oddziałuje na to, co teraz. Otóż 60 lat temu Krystyna Usarek, reporterka Polskiego Radia, autorka wielu znakomitych reportaży, wyrusza na Dolny Śląsk, by nagrać reportaż Czar PGR-u. Już wtedy państwowe gospodarstwa rolne, bo o nich dziś głównie będziemy rozmawiać, które po II wojnie światowej zmieniły krajobraz polskiej wsi, były owiane złą sławą. Reporterka, mimo że stara pokazać się również dobre strony państwowego rolnictwa, podąża utartym schematem. Otóż w PGR-ach pozoruje się pracę, pije i ogólnie rzecz biorąc trwoni zasoby. Czy jednak historię państwowego rolnictwa w Polsce można opowiadać inaczej? O tym dziś w klubie Trójki do 21:00. To oczywiście audycja z Państwa udziałem. Telefon włączymy za mniej więcej pół godziny. Winien jestem jeszcze jedno wyjaśnienie. Słyszą Państwo z pewnością, że używam formy obocznej. PGR-y, nie zaś PGR-y. I ta uboczność w moim odczuciu jest mniej nacechowana, łagodniejsza, bliżej jej do neutralności w opisywaniu świata, który ma przedstawiać. Niech więc to moje, powiedzmy, mazurzenie ma właściwości odczarowujące. Wbrew temu, jak wymawia większość z nas i wbrew ogólnym zasadom wymowy w języku polskim, te zasady świadomie testuje. A w studiu Radia Katowice jest z nami dr Małgorzata Tkacz-Janik, kulturoznawczyni, ekspertka w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, związana z Uniwersytetem Śląskim oraz Instytutem Korfantego. Dr Małgorzata Tkacz-Janik to także jedna z liderek grupy Każda jest ważna, działającej na rzecz zniwelowania nierówności w województwie śląskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie redaktorze. Za chwilę wspólnie wysłuchamy tego reportażu sprzed 60 lat, który Krystyna Usarek nagrała na Dolnym Śląsku. Zdradzimy oczywiście, że oboje już wysłuchaliśmy tej archiwalnej taśmy. Czy jest coś, co Panią najbardziej zaskakuje w tych nagraniach? Tak, owszem. Wydaje mi się jednak, wbrew temu, co pan powiedział przed chwilą, że redaktorka nie idzie całkowicie utartym szlakiem. Narzucona jest jej taka forma, powiedziałabym, reportażu propagandowego, ale ona tam wprowadza i humor, i różnorodność swoich rozmówców. Czasami nawet udaje się jej, jak sądzę, doprowadzić do autentycznie szczerych wyznań. Mogę tak tylko założyć. Oczywiście mogłoby to być dobrym znakiem do dalszej części naszej rozmowy, ale podobał mi się także język, którym posługiwała się reporterka, bardzo piękna polszczyzna, i zaskoczyła mnie, znaczy nie chciałabym spoilerować, ale zaskoczyła mnie wiedza tych rozpytywanych bohaterów i bohaterek jej reportażu. Jest momentami zaskakująca, ponieważ jestem osobą, która kocha materiały, zastanawiam się często, z czego co jest zrobione. Myślę o sukienkach, o ubraniach kobiecych. I tam się pojawia taki fragment, oczywiście kompletnie nieznaczący dla tematu całego reportażu, ale jednak zaskakuje pewna salonowość w zderzeniu z tym, o czym tak naprawdę ten reportaż chyba miał opowiadać. Posłuchajmy zatem wspólnie. Sięgamy do radiowego archiwum, do archiwum Polskiego Radia, po taśmę z roku 1964. Jak żona moja pierwszy raz tam pojechała, to po prostu chciała koniecznie, żebym natychmiast wracał z powrotem. Rzeczywiście to było gospodarstwo bardzo podupadłe, no ale ponieważ pojechałem tam, więc po prostu wstyd mi było wracać. Kultura pilnie poszukiwana przedstawia audycję Krystyny Usarek Czar PGR-u. Byłam zabrana do Niemiec, tam wyszłam za mąż. No i wróciłam stamtąd do domu w Kieleckie. Ale co, na tej ziemi nic, wszystko było zniszczone już. Żadnych budynków nie było, w ogóle żadnego inwentarza. Więc nie było się tak z czego rozgospodarzyć. Więc zostawiliśmy tą ziemię siostrze. No a ja z mężem przyjechaliśmy do Krzepic. Krzepice są PGR-em w powiecie Strzelin, województwo wrocławskie. Ale czy to w ogóle może mieć jakieś znaczenie, skoro Krzepice są PGR-em? Wiadomo, kiedy na stadionie coś się nie powiedzie rodzimej drużynie, rozgniewani kibice wrzeszczą: sędzia do PGR-u! Znaczy to, że się nie nadaje. Posiadamy 728 hektarów, w tym ziemi ornej 530, bydła posiadamy blisko 700 sztuk. Powiedzmy sobie od razu, że dyrektor Foltynowicz z Krzepic niczym nie przypomina niefortunnego sędziego, który naraził się publiczności na stadionie i został za to zesłany do PGR-u. Jest bardzo rzeczowy, spokojny, przejęty gospodarstwem. to państwo słyszą. Poza tym jest jeszcze bardzo wysoki i przystojny. To się już nie da usłyszeć. W tym roku gospodarczym wyprodukujemy około 1000 kwintali mięsa wołowego. Mamy 2 kombajny zbożowe, mamy kombajn do buraków, słomozbieracze, mamy doskonałe ciągniki. Przed tym u nas przeciętne zatrudnienie w naszym przedsiębiorstwie w tamtych latach było 100 pracowników, 105, a w tej chwili jest 92. I nam wystarczająca ilość, pomimo że poglowie inwentarza wzrosło. No ale maszyn przybyło. Tylko widzi pani, maszyna jednakże bez ludzi nie będzie. To jest jedno. Ludzie nasi podnoszą kwalifikacje. Jeżeli jest 1% czy 2% może trochę gorszych, to proszę pani nie przeszkadza. Ci lepsi go, proszę pani, tak podciągną, że on musi iść razem z prądem ze wszystkimi. No i co? Wierzyć mu? Powoli, przecież to główny księgowy, sam główny księgowy, więc jakże miałby powiedzieć coś złego również i o sobie, bo przecież on tutaj także rządzi jeszcze jak. Trzeba zapytać zwykłego pracownika, najlepiej kobietę. Kobiety zawsze wszystko wiedzą lepiej. To jest kolosalna w krzepicach różnica. Teraz każdy wie, że jak się w tym majątku urodzi, to będziemy mieli swój własny dochód wygospodarowany i w ten sposób będziemy mieli jakieś premie. I do każdej się stara, żeby dla siebie pracować, tak jakby dla siebie pracowała w swoim własnym gospodarstwie. Tak, no ale czar PGR-u. Przecież każdy wie, co to znaczy. Najpodlejsze, najtańsze wino, które wypija się stojąc pod sklepem albo w bramie. Czar PGR-u. Pijani faceci i szkło. Czar PGR-u. Na przykład jak tam się odbywały jakieś zabawy, no to pogotowie i milicja bez przerwy pełne ręce roboty. Każde jakieś tam imieniny czy po wypłacie to pół załogi przeważnie nie było w pracy, prawda, bo to wszystko piło. No wreszcie coś się zgadza. Ładnych rzeczy dowiadujemy się o tych krzepicach. Trzeba tylko wiedzieć, kogo pociągnąć za język. I pomyśleć, że inżynier Jamiński, wysoki, chudy, z wąsami, dobrowolnie zgłosił się na wyjazd do PGR-u. Było to parę lat temu w ramach specjalnej akcji organizowanej przez prezydium rządu. Inżynierowie, rolnicy zatrudnieni w administracji mogą na okres lat 3 wyjechać do gospodarstw rolnych, zatrzymując mieszkanie w Warszawie i tak dalej. Dał się skusić, pojechał. Chciał pokazać kolegom, co potrafi. Człowiek ma czasem pomysły. Niekompletna załoga, niezdyscyplinowana, rozpijaczona, wielkie kradzieże, jakieś lewe roboty, sprzedaż słomy, ciągniki pracowały na polach chłopskich, tam nie było żadnej dyscypliny dosłownie, więc musiałem większą część załogi zmienić, także tam właściwie może zostało 15, nawet nie wiem, czy 15% starej załogi. Starałem się, żeby ludzie jak najlepiej zarabiali. Sprzęt, prawda, żeby mieli dobry, żeby mogli zarobić. Na przykład a wszyscy traktorzyści, można powiedzieć, zarobili średnio ponad 2000 zł. Poza tym mieszkanie, ogródek. Tym samym, że pracuję, to też jest i w domu niejedno, bo przecież mamy sypialkę, mamy pralkę, radio, motorśmy mieli, no skradli nam. Włoska. Polska za 10600. Właśnie ostatnia rada się kończyła i skończył się jej motor. Mam teraz telewizor, mam motor, mamy, pralkę też mam. Mam 2 pokoje i kuchnię, i śpiżarkę mam. Inżynier Jamiński kazał wyremontować wszystkie mieszkania, a stary, pusty barak przerobił na łaźnię. Jest zdania, że od czystości osobistej zaczyna się kultura człowieka. Jego pracownicy nie od razu podzielali ten pogląd. Przynajmniej zimą człowiek się jeszcze przeziębi albo co? Więc aby świecić przykładem, sam chadzał zimą kąpać się w łaźni, choć mógł się kąpać w pałacu, bo pałac również wyremontował. Do klubu kawiarni naszej to pracownik nie przyjdzie w ubraniu roboczym. On musi się przygotować, umyć elegancko ubrany i przychodzi dopiero na wieczór na rozrywkę. Ponieważ w ślicznie wyremontowanym pałacu dyrektor Jamiński otworzył śliczną kawiarnię. Można tu poczytać prasę i zagrać w bilard. Dużo teatrów, nie teatrów, różnych takich imprez kulturalnych przyjeżdża na miejsce do nas. Kino mamy stałe. Z miłą chęcią przychodzę bardzo. Nie zważają na pogodę, czy jest pogoda, czy deszcz, czy błoto, nie, to przychodzę jednak. Teraz człowiek czuje w obowiązku, że on musi 2 razy w tygodniu do kina pójść, czego nigdy tego tu nie było. proszę zwrócić uwagę na ten entuzjazm, którym dźwięczy głos głównego księgowego skrzepic. Widocznie kinoman. Owszem, przepada za kinem. Ale każdy z nas ma przecież swojego głównego księgowego. My w radio mamy na przykład uroczego sztolca, przed którym wszyscy drżą. My i dyrektorzy również. Więc wiemy, co to za typ człowieka, główny księgowy. Kino, owszem, ale ile, za ile, po ile i w ogóle czy to konieczne? Więc księgowy skrzepic uważa, że właśnie konieczne, że wszystkie wydatki na oświatę i kulturę u nich w PGR-ze są konieczne i obliczył, że odkąd w krzepicach wiele zmieniło się pod tym względem, zmniejszyła się absencja robotników, zwiększyło się zainteresowanie pracą, jej poziom, że jednym słowem produkcja lepiej idzie. Z najgorszego gospodarstwa w powiecie wysforowali się na czoło. On to wyliczył w kwintalach, litrach i złotówkach. I nie ma nic przeciw temu, aby dyrekcja zaangażowała na etat specjalnego pracownika KO. Odpowiednia pozycja w budżecie jest zapewniona, również warunki mieszkaniowe są zapewnione. Myślę, że osoba taka powinna się u nas dobrze czuć. Czy pani tu często bywa w świetlicy? Zasadniczo już na telewizor tu nie przychodzę, bo mam swój własny, ale tak do kawiarni to przychodzimy. Jest wspólne takie, raczej to jak Sylwester był wspólny. W jakich sukniach pani przychodziła? W jakich to miał? I zwyczajnych, i w balowych. Było dużo. Z brokatu, no i z lamy, i srebrne, i złote, i stafty, i z jedwabiu. To były składki od pary po 300 zł. Było, ponad 100 był. Ponad 100 był. Sałatkę mieliśmy, wędliny, jajka w majonezie, bigos, kawa, pączki. Bardzo przyjemnie, było wesoło. Czy pili? Z umiarem. Pijanych nie zanotowano. Co pili? Wódkę. I wino. Czar PGR-u. Nic z tego. Wytrawne węgierskie z importu. Sprawdziłam. Jestem rodem rzeszowskiego, a pracowałam w Katowicach. Później zdałam kurs księgowy w rolniczy, dopiero jakoś księgowy techniczny. Jak pan się czuje tutaj po tym wielkim mieście? No, wszystkie rozrywki, właściwie wszystkie wymogi miastowe te u siebie mamy. Kino jest, kawiarnia, prawda, biblioteka. To samo sobie w mieście to możemy dać spotkać. W tej chwili jako czuję się jako już prawdziwy obywatel Krzepic i jestem zadowolony z tego, że tutaj. To znaczy, woli pan tutaj, niż by tam miał? Bo na pewno wolę, wie pani. Znaczy jest życie spokojniejsze, więcej przyrody, więcej świeżego powietrza, a rozrywki te same są, co tam, co i tutaj są. Ostatnio, jak ja na przykład przyjmowałem jakiegoś pracownika, to ja już wybierałem, bo do mnie chętnie już chcieli przychodzić ludzie do pracy. Prawda, wybierałem już, żeby tak ich dopasować. Ostatnio tam, prawda, to już to był poziom naprawdę taki, można powiedzieć, jak przemyślę. Trzonem tej załogi to są mechanizatorzy, to są rzemieślnicy i to nieraz wielu z nich ma wysokie kwalifikacje. Tego dnia, kiedy odwiedziliśmy Krzepice, przypadał właśnie egzamin dla traktorzystów. Wysztyftowani w czarne garniturki, w białych koszulkach, z wypiekami na twarzy, atmosfera co najmniej jak przed maturą. Bardzo gorączkowo przeżywają. Oni są tak przejęci, że naprawdę żal nam ich jest. Tym bardziej, że oni zdawali sobie sprawę z tego, że wystarczy mieć prawo jazdy, a dzisiaj jednak trzeba mieć trochę więcej jak prawo jazdy z zakresu wiedzy ogólnej. Oni to uważali sobie, o, jedzie traktor, zabiera, jedzie, jedzie. A dzisiaj jednak, by mieć kwalifikacje, trzeba wiedzieć wszystko. Przynajmniej nie szczegółowo, ale ogólnie. Bo jednak ogólny poziom się podnosi. Znacznie się podnosi. Załoga to widziała i to ich tak jakoś podbudowywało. Oni tak się czuli, Krzepic, prawda, że on Krzepic, to znaczy to... Krzepko się czuje. Tak, krzepko. Był taki jeden traktorzysta, który od początku strasznie mnie bruździł. Później w końcu on bardzo mnie tak jakoś się do mnie przekonał. Był do ostatniej chwili jak najbardziej oddanym człowiekiem moim. Agitował później ludzi, jeśli któryś z nowo przyjętych, dajmy na to, miał jakieś do mnie może nieuzasadnione pretensje, nie znał mnie jeszcze, to on występował, czy nawet na zebraniach występował w mojej obronie, że ja mam rację, prawda? Jeśli ja coś mówię, to rzeczywiście to przemyślane, że ja myślę o ludziach i tak dalej. No, ostatnio to, jak ja zapowiedziałem, czy do buraków, czy do żniwa na przykład, tośmy nawet po nocach, w czasie żniw to nie ma święta, nie ma niedzieli, prawda? Ale nawet w nocy z wózka praca idzie normalnie, dzień i noc, byle szybciej, byle zwieść to wszystko. Bo się jeszcze jednostki trafiają, którzy aby dziś. Ale przeważnie nasza załoga jest teraz zgrana. Może tym, że kierownictwo rozumie ją i rozumie się z kierownictwem, ze wszystkim, może dlatego, ale w każdym razie bardzo dobra załoga jest teraz. Pracują wszyscy, prawdziwie. Bo dlatego, że on wie, że jak on nie będzie pracował, a będzie chciał później mieć tą premię równą z tym. Więc on musi się starać, bo ci drudzy się nie zgodzą, żeby pracowali na niego. Względem pracy są zgodni. Bo między sobą to zawsze tam mają jakieś zajścia, przeważnie między kobietami, jak to jest, to zawsze jakieś zajście jest, ale co względem pracy, to nie można powiedzieć. To co, kobietki lubią się kłócić? No to wszędzie tak jest, ja uważam, że lubią plotki kłócić się. Nie mają co robić, bo jeszcze nie ma buraków, nie ma co robić, siedzą w domach, to mają zawsze jakieś tematy. No i teraz ostatnio kobiety się biorą do pracy i nasza dyrektorowa się zajęła tym troszeczkę. Będą miały kobiety co robić, to może plotek nie będzie. Drogę remontować, przedszkole zakładać, ogródki dla przedszkola pracować musimy. Koło pałacu porządek elegancki zrobić, tak żeby naprawdę wyglądał ten nasz pałac. Kwiaty ponasadzać, ogródki tak wspólne, róże, georgienie, piwonie, tulipany, astry, maciejkę. Uchwaliliśmy drogi poprawiać. Bardzo chętne kobiety są w Krzepicach. Dużo jest do zrobienia jeszcze. A możemy to zrobić, tylko przy dobrych chęciach. One to zrozumiały i teraz na przykład gabinety lekarskie, dentystyczne zrobiłyśmy to w ramach pracy społecznej. Już mamy na miejscu, czy takie dziecko, czy człowiek nawet starszy z dentysty, to już nie trzeba iść do Szczelina tak daleko, tylko mamy na miejscu. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Dyrektor Foltynowicz ma jedną wielką przewagę nad dyrektorem Jamińskim. Przyjechał tutaj z żoną, a tamten był sam. Tymczasem są takie różne babskie sprawy, przy których mężczyzna ani rusz. Pani Foltynowiczowa pełna energii i zapalu. Kobiety mają do niej zaufanie. W krótkim czasie postawiła kobiecą organizację na nogi. Miałyśmy już pogadanki lekarza, ginekologa. Na tej pogadance były nie tylko kobiety matki, ale wszystkie panienki od lat 16. No mamy lekarza na miejscu, właśnie liczymy na dużą pomoc, bardzo tu są dzieci zaniedbane. Już miałyśmy jedną pogadankę na ten temat. Chcemy teraz organizować komisję i kontrolować mieszkania i domy, strychy, piwnice, żeby zabezpieczyć przed pożarem, no i żeby czystość była, żeby te niektóre gospodynie, które mają nie w porządku, żeby się zawstydziły. Zaraz, ale skąd w ogóle wziął się w Krzepicach dyrektor Foltynowicz? Przecież tamten wysoki, chudy, wąsaty z mieszkaniem i żoną w Warszawie nazywał się Jamiński. No właśnie, z mieszkaniem i z żoną w Warszawie, z niesłychanie cierpliwą i wyrozumiałą żoną i z dziećmi. Jasne, że po 3 latach musiał wrócić do domu. Nikt chyba lepiej od niego nie potrafi wywiązać się z obowiązków inspektora Wydziału Rolnego w Najwyższej Izbie Kontroli. Jak ja już wyjeżdżałem stamtąd, tak przywiązali się jakoś. I zresztą dowodem tego chociażby było to ich pożegnanie, jakie mi zrobili. Dosłownie jak wielkie dużynki. Fantastycznie to urządzone było. Płakali pani z żywnymi łzami i tak dalej. Też to było takie rozczarujące, że ja sam nawet troszeczkę tak na uboczu łezkę uroniłem. A w Krzepicach zostawił następcę. Sam go wypatrzył, wybrał godnego kontynuatora swego dzieła Foltynowicza. I my teraz, gospodarząc tu z obecnym dyrektorem, panem Foltynowiczem, to jest tak urządzone, że żadne posunięcie, tym bardziej kulturalne, socjalne i tak dalej, jest decydowane prawie że od załogi. Są ludzie, ten aktyw nasz, którzy naprawdę mocno tego pragną i chcą. Są niektórzy, którzy to mniej to rozumieją. Niemniej jednak, wie pani, ta pobudka. Pracownicy potrafią być wdzięczni. Odwdzięczają się, mogę to powiedzieć, tak zwaną dobrą robotą na co dzień, a to bardzo ułatwia pracę. I uważam, że to właśnie jest jedyna droga do wyższych plonów, jeśli chodzi o państwowe przedsiębiorstwa rolne, a żeby stworzyć ludziom odpowiednie warunki socjalno-kulturalne i oświatowe. Wynika właśnie z rozmów z robotnikami na co dzień, że oni mają takie bodźce nowe do wydajnej pracy. Po więcej z takim zadowoleniem. Każdy z chęcią, czy jak buraki są, czy żniwa, to wychodzi. Mówi, że o jest, trzeba pomóc. A lepsze warunki płacy, może lepsze podejście kierownika. Pojawili się już patrioci PGR-u. Ludzie, którzy kochają Krzepice nie tylko jako miejsce na mapie i uroczy zresztą krajobraz, ale również jako socjalistyczny warsztat pracy. I to wszystko właśnie w tym tak do niedawna pogardzanym PGR-ze. Jestem traktorzystą na ciągniku ZR50. No ja ciągnik w zasadzie lubię. Lubię, no. Polubiłem to, no i trudno się oderwać. Mnie się podoba praca w polu. Lubię mieszać w tym wszystkim, grzebać. Ja jestem w zasadzie wychowany w PGR-ze, w żłobie. Naprawdę jak się przyjrzałem do tego gospodarstwa, w tym gospodarstwie pracuję bodajże 13 rok, także raczej własne gospodarstwo nie sprawia mi nic ciekawszego. Z zawodu ja jestem księgowym, ale jak ktoś mnie pyta o zawód, to ja rolnik. Także ja nie mam innej dziedziny w Polsce, jak ja nie będę w rolnictwie, a tym bardziej w PGR-ze, gdzie jest możliwość, jeżeli państwo w tej chwili tyle loży, każda maszyna, każde nowe zarządzenie, tak jest aktualne i dobre. Pewne były uwagi, cofnijmy się 5 lat, 6 do tylu, to tam dużo do życzenia było. Ale w tej chwili nie ulega wątpliwości. Tak to wszystko idzie, jakby jedno kulko za drugie się zazębia. Jeżeli chodzi o PGR nasz, to ja zaznaczam, że włączymy do naszego PGR-u, żeby było 3 razy po 3. Od krowy mleka 3000 litrów, żeby 300 kwintali buraków z hektara i żeby 30 kwintali zboża z hektara. I pana to osobiście jakoś urządzi? To on urządzi nas wszystkich. Państwo urządzi mnie osobiście. Zadowolenie moralne, że to jest. W tych warunkach na Dolnym Śląsku dostać 30 kwintali z hektara, to już my dostajemy. To już mam jednospokój. Buraków jeszcze nie dostaniemy, ale uważamy, że musimy dostać, bo to jest naszym obowiązkiem najmniej. Od krowy już prawie dostajemy wydajność, także to jest osiągalnym. Także to, jeżeli komu osobiście się nie podoba, to niech sobie siedzi i milczy, bo się wyrazi na śmiech wobec ideologii naszej. Nie chcę bynajmniej twierdzić, że wszystkie nasze PGR-y wyglądają w tej chwili tak jak krzepice. Ale widziałam wiele PGR-ów, gdzie zaszły w ciągu ostatnich lat zmiany wręcz zaskakujące. Przydałaby się na koniec piosenka pod tytułem Czar PGR-u. Trochę wesoła, trochę sentymentalna i bardzo dynamiczna. Ale teraz takie produkcyjne piosenki nie są w modzie. Szkoda. Bo to mogłaby być naprawdę bardzo ładna piosenka. A niezadowolonym kibicom sportowym nie radzę wołać sędzia do PGR-u, bo jeżeli ten sędzia naprawdę jest do niczego, to w PGR-ze nic po nim. Kultura pilnie poszukiwana przedstawiła audycję Krystyny Usarek Czar PGR-u. A to był rok 1964. Już po 8:30 Klub Trójki z audiodokumentem prawie do 21:00. Przypomnę, że moją i Państwa gościnią w studiu Radia Katowice jest Małgorzata Tkacz-Janik, kulturoznawczyni, która trochę łagodniej niż ja ocenia ten kontekst meta przedstawiony w audycji Krystyny Usarek sprzed 60 lat. Mnie trochę drażni jednak ta ironia, z którą Krystyna Usarek opowiada o tym, co widzi i słyszy. Ona jest jakby podwójna, bo oczywiście skierowana wobec oczekiwań jej ówczesnych szefów, wobec tej ogólnej linii propagandowej, a także tego tak zwanego minionego okresu, który tam się od czasu do czasu pojawia w wypowiedziach, a chodzi oczywiście o okres stalinizmu, ten, który się skończył formalnie i symbolicznie w roku 56. Pani nie drażni trochę ta ironia? Ale rzeczywiście, że mnie drażni. Natomiast cały czas myślę o tym, że jeżeli pójdę za tym własnym rozdrażnieniem, to udam się w kierunku wszystkich stereotypów, które przylgnęły do PGR-ów i do ich historii i będę się męczyła wewnątrz takiego straszliwego obrazu rozpitych ludzi, wyzysku, pewnego sztampowego widzenia tego codziennego życia właśnie w PGR-ach. Tymczasem z tego, co sama zdążyłam poczytać, dowiedzieć się i rozmawiać z osobami, które są na przykład dziećmi osób z PGR-u, chciałabym uciec w inną stronę i być może ten entuzjazm, który też mnie trochę irytuje, on jednak mnie też prowadzi ku ucieczce z tego stereotypu, czyli w PGR-ach po pierwsze przede wszystkim to jest ważne, że pracowały bardzo różne osoby. PGR-y się zmieniały na przestrzeni lat swego istnienia, czyli od tego 49 do 92 roku. PGR-y były też pewnego rodzaju takim, jakbyśmy to być może dzisiaj powiedzieli, softwarem modernizacyjnym. I PGR-y były pewnego rodzaju pomysłem i miały też swoje, pomysłem gospodarczym i miały też swoje, myślę, takie momenty, kiedy decydowała się pewna dalsza strategia i być może gdyby to poszło w stronę czy byłyby to bardziej spółdzielnie niż przedsiębiorstwa państwowe, gdyby dano szansę tej odnodze, bo proszę, może warto to przypomnieć, że PGR czy przedsiębiorstwa rolnicze, pada tam zresztą takie określenie, było tych rodzajów bardzo wiele. Zajmowały się też specjalistycznie poszczególnymi działami gospodarki rolnej. Ośrodki zajmujące się burakami, ośrodki hodowli, rybackie, ziół. Tak. Tak, tak, ale było też w ogóle zapominamy mnóstwo o tym. Takich, które zajmowały się wielowektorowo, powiedzielibyśmy, produkcją rolną i to też się nie zgadza z takim ogólnym obrazem. Absolutnie. Czyli, no właśnie, postrzeganiem państwowych gospodarstw rolnych jako w zasadzie takich samych miejsc położonych w różnych regionach Polski. W już tym kształcie, który ona uzyskała po roku 45. Dlatego oczywiście ta ironia mnie jakoś tam irytuje, natomiast myślę, że przede wszystkim powinniśmy ten krótki czas naszej rozmowy, przepraszam, że to mówię w ten sposób, ale poświęcić takiemu rozproszeniu tej mgły, która okryła historię PGR-u w Polsce, czyli właśnie bazowaniu na tym stereotypowym obrazie i podtrzymywaniu go, bo jeżeli się obrazimy na panią redaktor z tamtych czasów, to trochę podtrzymamy ten stereotyp, tak myślę. W pewnym sensie tak. Ostatnią rzeczą, którą bym chciał czynić, to obrażać się na Krystynę Usarek, ale też chciałbym krytycznie przyjrzeć się jej pracy z tamtych lat. 22 73 to jest telefon do studia programu trzeciego. Jaka jest państwa pamięć o PGR-ach i jakiej pamięci my wszyscy potrzebujemy? To jest pytanie, które chcę państwu zadać. Być może mają państwo własne przemyślenia, własne opowieści, którymi chcą się z nami podzielić tego wieczoru. 22 73, Józek Niewiarowski dyżuruje przy telefonie. Który ze stereotypów jest pani zdaniem najbardziej szkodliwy wciąż po tylu latach? Od z jednej strony powstania państwowych gospodarstw rolnych, a z drugiej strony 30 kilka lat po oficjalnym ogłoszeniu ich likwidacji. Wydaje mi się, że już trochę o tym powiedzieliśmy przed chwilą, czyli określenie ich wszystkich jedną miarą, że wszystkie były takie same, że ta historia powtarzała się we wszystkich częściach Polski. Ja patrzę z pozycji Górnego Śląska i myślę o takich dwóch najbardziej znanych mi miejscach popegerowskich, czyli o Ziemięcicach i o Radzionkowie, bo to takie słynne miejsce, w którym nowa architektura zmieniła historię i też oddaliła w niepamięć tutaj w naszym województwie ten obraz PGR-u bardzo negatywny. Ale idąc za pańskim pytaniem bardziej treściwie, to właśnie różne osoby z różnym kapitałem kulturowym rozpoczęły swoje życie w PGR-ach w tym 49 roku. Jeżeli myślimy o Górnym Śląsku, to nawet ta kompetencja kulturowa, która wiązała się z umiejętnością czytania, pisania, była większa, bo mieliśmy tu do czynienia nie tylko z ludnością napływową, ale z autochtonami, którzy ten kapitał mieli zupełnie różny i w tych dawnych posiadłościach Szafgoczów, Hochberków czy Belstremów, no, się pojawili z powrotem i to była także ich ziemia, ich życie, ich wcześniejsza historia. I startowały te miejsca jako PGR-y, czy jako przedsiębiorstwa rolnicze różnego typu, hodowlane, związane z hodowlą ryb, także wiele jezior tutaj dookoła jest i było. I myślę, że ten stereotyp, taka urawniłowka, mówiąc właśnie tamtym językiem, patrzenia na wszystkie te gospodarstwa jako na podobne sobie, jest tym pierwszym, który należałoby zdementować. 22-7 trójek, za chwilę wrócimy do kolejnych, które wymagają rozbrojenia, zneutralizowania. Tymczasem jest z nami pan Tomasz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się. Halo, halo. Dzień dobry, dobry wieczór. Jest pan w drodze, słuchamy pana uważnie. Ja nie jestem akurat. Wie pan, to znam troszeczkę to środowisko. Uważam, że ta grupa społeczna z PGR-ów została bardzo skrzywdzona. Nie wszystkie PGR-y, nie wszyscy ludzie byli tam źli. Większość no miała tam takie przyzwyczajenia do alkoholu. Na to pozwalał tamten system przede wszystkim też, ale tak były też PGR-y takie, które już w systemie nawet tym gospodarki rynkowej były w stanie się utrzymać, utrzymywały się. Dzisiaj mamy takie gospodarstwo w Pietrzu, nie wiem, czy takie słuchacze wiedzą o tym, bardzo duże gospodarstwo, jedno z większych w Polsce. Ono jest w rękach bodajże państwowych i ono się utrzymuje. I dużo PGR-ów było do końca dochodowych. To było takie systemowe rozwalenie i pozostawienie tych ludzi po prostu bez niczego. W sumie tych niewykształconych ludzi i pozostawienie w dodatku bez niczego. Ja uważam, że to nie było do końca dobre. Widzimy, jakie przywileje dostali ormowcy, zomowcy i ta cała inna grupa społeczna. A tych ludzi po prostu tak bez niczego zostawiono i uważam, że to było bardzo krzywdzące. To jest moje zdanie na ten temat, nie? Bardzo panu dziękuję. A który z tych stereotypów uważa pan za najbardziej krzywdzący? Jeśli chodzi o stereotypy, ja uważam, że po prostu zamknięcie tego z dnia na dzień, czy to było dochodowe, czy to było niedochodowe, uważam, że to było nienormalne. To, co przynosiło dochody, trzeba było zostawić, ale gospodarka rynkowa, no to trzeba było to zostawić. Potem zostało to przekazane w ręce prywatne, ci ludzie pracowali po prostu no, za miskę zupy. Takie samo miejsce na przykład ma w KGHM-ie, no ludzie poszli do spółek, pracowali za całkiem inne pieniądze, robili to samo, no bo sprzedali to, nie? Ja uważam, że państwo powinno dbać o ludzi, no jaka taka polityka dbania o ludzi, ale dając im pracę, nie pieniądze, tylko pracę, nie? I to jest takie właśnie moje zdanie na ten temat i uważam, że nie wszyscy ludzie w PGR-ach to byli pijaki, no. Duża część tak było, że tam alkohol był jednak, nie? Ale nie wszystkich można wrzucić do tego worka i uważam, że tak się ludzi nie zostawia, jak zostawiono, nie? Bardzo panu dziękuję. Dobrej podróży. Pan Tomasz był z nami, 22-7 trójek. To telefon do trójki. Rozmawiamy dzisiaj o głównie stereotypach związanych z państwowymi gospodarstwami rolnymi i z byłymi ich pracownikami. Doktor Małgorzata Tkacz-Janik z nami w studiu Radia Katowice. No, no jednak w głosie naszego słuchacza alkohol pojawił się parę razy. Mnie się też wydaje, że ten stereotyp jest wciąż najsilniejszy. Ma pani jakiś pomysł, dlaczego tak? Ale ja mam, no bo ten stereotyp dotyczył nie tylko PGR-ów. Mam wrażenie, że on jest przeniesiony, jest taką silnym znakiem tamtych czasów dla wielu grup pracowników, właśnie pracowników, robotników. Hotele robotnicze też niejednokrotnie słyszałam i czytałam, że przede wszystkim zamieszkiwały je bandy pijackie. Słyszałam o Śląsku, zanim go poznałam lepiej, że ten czarny Śląsk to był przede wszystkim alkohol, że to były... Więc ja mam wrażenie, że ten stereotyp pijanego robotnika i czy to jest robotnik rolny, czy to jest robotnik przemysłowy, jest bardzo silny w polskim społeczeństwie okresu transformacji, przeniesiony bez spojrzenia na poszczególne osoby, tylko na pewną zbiorowość, która do dzisiaj pewne nawyki alkoholowe i kulturę picia dopiero zaczyna zmieniać. Nie jest to wcale sprawa przepracowana w Polsce, tak uważam. Mnie się bardzo podobało, kiedy ten pan, nasz słuchacz, mówił jednak o braku oddania godności tym ludziom. Bo mnie się też wydaje, że nie można zwalić na nich całej winy za to, że pili, jeżeli pili w tak ogromnym wymiarze. Nawet jeśli, tutaj nawiążę do tej archiwalnej naszej taśmy, nawet jeśli pili nie wódkę, a to nie wino, czar PGR-u. No. Tak. Jednak może nie wszyscy słuchacze wiedzą, że... w pewnym sensie determinuje tę treść. Będę się przy tym upierał. On mruga do słuchaczy. Mruga do słuchaczy to jest takie irytujące właśnie, bo w tytule nazwa wina, które stało się symbolem tamtych czasów, może być, mieć podwójne dno. Tak też sobie myślę. Zatem, znaczy my... Może zapominamy też w dzisiejszym świecie, jak ogromne znaczenie miało w ogóle posiadanie pracy i dach nad głową. Może nie potrafimy sobie w ogóle tego wyobrazić. Podobnie jak nie potrafimy sobie wyobrazić i dokumenty, myślę, tego nie przekazują, bo mało jest świadectw tych indywidualnych i tej historii mówionej, bo ani nie robiono takich badań w tamtych czasach. Słuchając tego, co pan już wcześniej mi opowiadał, ale także Joanna Warecha, autorka książki PGR Obrazy, to dopuszczenie do głosu, dopuszczenie do głosu mieszkańców i pracowników i pracownic i mieszkanek PGR-ów stało się bardzo późno. Czyli my tę historię trochę rekonstruujemy, sięgając do niewielkiego zasobu istniejącej opowieści. Przede wszystkim myślę, że trzeba by krytycznie i tak rewizyjnie spojrzeć na tę historię. Mnie się rysują w tej chwili dwie rzeczy. Po pierwsze, ta różnorodność przedsiębiorstw, które wchodziły w skład gigantycznego molocha, o którym dziś po prostu myślimy i źle myślimy PGR. I druga rzecz, którą ten słuchacz powiedział, że ludzie tam różnili się między sobą. To jest już, myślę, takie bardzo, bardzo dobra rekomendacja do dalszych rekonstrukcji, czym właściwie były PGR-y i dlaczego ta robotnicza, ludowa historia wymaga ponowienia pytania o tamten czas. W tym kontekście robotnicza męska czy robotnicza kobieca? I ta, chociaż ta druga jest podwójnie wyparta moim zdaniem, bo mamy do czynienia z nieopowiedzianą historią ludową. Dzisiaj jest to jakoś uzupełniane, ludomania i wiele książek, które pojawia się w tym zakresie i daje nam szansę do ponownego zapytania, ale też ukucia jakby nowej historii. W ogóle oko w oko ze wstydem, także wstydem kobiecym. Nie ma go mało. Tak myślę, nie ma go mało. Ja się też z nim zatknąłem w wielu sytuacjach do tego stopnia, że no... Może pan najwyżej w tej książce, nad którą pan pracuje, wymienić moje imię. Mm-hmm. Do tego stopnia. Ten ta autocenzura jest, kobiet jest głęboka i zdjęcie autocenzury z mówiących o swojej historii kobiet jest wielkim zadaniem dla historyków, historyczek i dla systemu badania także, gdyż on opowiada zupełnie inną historię, a mówiąc historię, chyba powiedziałabym lepiej. Pan Leon przy telefonie. Dobry wieczór, witamy. 227 Trójek. Dobry wieczór. Kłaniam się. Ja myślę, że to zamknięcie tych PGR-ów tak w szybkim tempie, bez zastanowienia się, co to będą robili ci ludzie, którzy tam pracowali i którzy no, byli bardziej może pracownikami, czy robotnikami, czy rzemieślnikami, niż rolnikami, takimi w wydaniu, takim prywatnym, To było nie podyktowane ekonomią, tylko jakaś to była taka politycznia, obsesja polityczna, żeby to udowodnić, że wszystko co państwowe jest niewiele warte albo nic nie warte. I doprowadziło to do tragedii, ludzkich tragedii osobistych, całych pokoleń ludzi, którzy pracowali w tych PGR-ach przez wiele lat i trudno jest znaleźć takim prostym ludziom zmienić zajęcie na jakieś zajęcie dochodowe, kiedy się całe życie pracowało w PGR-ze i pracowało się na konkretnym stanowisku takim wykonawczym, bo jak wiemy, kadra to znalazła sobie szybko zatrudnienie no dochodowe, na tyle dochodowe, niektórzy lepiej, niektórzy trochę gorzej, ale dużo szybciej sobie to znaleźli niż ci prostsi ludzie. No i to było do przewidzenia i osoby, które decydowały o tym, to zrobiły im straszną krzywdę. Uprzejmie panu dziękuję za ten głos. Czekam na kolejne. Jesteśmy jeszcze z państwem przez 8 minut mniej więcej, 22:07. Trójek. Wróćmy jeszcze do Herstory, do tego kobiecego punktu widzenia, a ja nawiążę do reportażu Krystyny Usarek. Kobitki lubią się kłócić. Pada tam takie pytanie w pewnym momencie. Jest mowa o plotkach, o tym, że kobiety zamiast plotkować powinny zająć się porządkami, posadzić kwiaty, zadbać o ten pałac, który został przez PGR odnowiony, ale tutaj musiała zainterweniować dyrektorowa. No cóż, zawsze ktoś musi zainterweniować, jeżeli mamy do czynienia z taką entropią w otaczającej rzeczywistości, aby ją zmienić ku lepszemu, więc tutaj bym się też pozytywnie jakby myślała o tej pani dyrektorowej. Oczywiście to mogło być też wynikać z jakiegoś partyjnego obowiązku, propagandowego obowiązku, etc. Nie zgłębimy tego teraz, natomiast to trochę przypomniało mi to, co słuchacz powiedział przed chwilą i to, do czego pan teraz nawiązuje. Sytuację niezagospodarowania kobiet, ale też nieuznania ich obowiązków domowych za obowiązki ciągnące się od rana do późnego wieczora. De facto drugi etat. Absolutnie tak. Nie bez kozery powstało to określenie dwa etaty, pół wypłaty. Bardzo dobrze nazywa tamte czasy, zresztą nie tylko tamte, ale chcę wrócić do przykładu, mamy niewiele czasu. Otóż transformacja górnictwa, ta pierwsza, ogromna, odbyła się też w sposób, powiedziałabym, kolonialny i nieprzemyślany, gdyż zwolniono tak naprawdę z pracy nie tylko górników, których wtedy oddalono do domu, ale całe ich rodziny. Przede wszystkim zwolniono z pracy niepracujące, jak to się nazywało, grzony górników, które jednak zajmowały się tą niewidoczną pracą kobiet, nigdy też niezapłaconą pracą kobiet i pracą kobiet, która nie przynosi emerytury. I myślę, że te kobiety w oczekiwaniu na plony, na buraki, na to przetwórstwo, na nieco inne prace, one nie próżnowały tam zupełnie, zostały zaprzęgnięte do pewnej machiny prac całej społeczności, ale też nie możemy tego jednoznacznie oceniać jako jedno wielkie zło. Bo wydaje mi się, że to dbanie społeczności, wspólnoty o otoczenie właśnie zostało zanegowane jako taki wyzysk socjalistyczny, ponieważ można powiedzieć, że ci ludzie nie robili tego dla siebie w jakimś sensie, ale z drugiej strony robili to dla siebie, bo mieli zajęcie, które, jak sądzę, niejednokrotnie ich bardzo satysfakcjonowało. A poza tym była to praca, dzięki której ten otoczenie, system społeczny mógł się utrzymywać. Mamy jeszcze jeden głos od naszej słuchaczki tym razem. Pani Anita, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, że taki mogłam reportaż usłyszeć. Naprawdę mi się dobrze to słuchało, że tak powiem. Natomiast tak, ja nie jestem ze wsi i nie jestem z PGR-u, ale mój mąż pochodził z PGR-u i tutaj właśnie rodzice w 50-tych latach dostali jego mieszkanie, gdzie to mieszkanie było naprawdę na wysokim poziomie, jak tak cofnąć się do tamtych czasów, bo to była i łazienka, i to było wypłytkowane, i to wszystko było naprawdę w super, powiedzmy, stanie, że tak powiem. Natomiast co do tego pytania, które państwo tam zadaliście o... Halo, halo, pani Anito? No jestem, bo tam takie jedno pytanie pan zadał o tej... O to, jakiej pamięci o PGR-ach potrzebujemy i o to, jaka jest państwa słuchaczy i państwa słuchaczek pamięć o PGR-ach. To było takie pytanie wprost. Okej, to pytałem jeszcze o te najbardziej krzywdzące stereotypy. Tak właśnie, mi się wydaje, że tym najbardziej krzywdzącym jest to, że właśnie tak jak pan powiedział, te wcześniejsze pijaństwa, ale zawsze też uważano, że ci ludzie z PGR-u, nawet moje koleżanki, które były ze mną w liceum, że to był taki drugi sort ludzi. Nie wiem, dlaczego tak to się zawsze ucierało. A wracając jeszcze do tego pijaństwa, to niestety w 70-tych latach na przykład budowlańcy, którzy na przykład w moim bloku dużo mieszkało takich ludzi, którzy pracowali w GPB i niestety tam też wszyscy pili. Tacy fizyczni pracownicy, którzy budowali domy w tamtych czasach. No tak, to oddzielny jeszcze jeden dużo większy, szerszy temat. Bardzo pani dziękuję. Do usłyszenia, kłaniam się. A może to tak jest, pani doktor, że każda społeczność, każde społeczeństwo potrzebuje grupy, którą utożsami z luzerami, z tymi, którzy odstają, którzy są słabsi, których się określa jako nieprzystosowanych? W takiej tradycyjnej antropologii społecznej, no to tak, oczywiście, ale chyba jesteśmy na takim etapie rozwoju także nauki i zadawania pytań o społeczeństwo, że chyba wszyscy musimy spojrzeć w lustro i nie wydzielać takiej grupy, tylko uznać, że to my wszyscy i wyciągnąć z tego daleko idące wnioski. A co dalej? Co pani sądzi o tym, co jeszcze można zrobić dla tej społeczności? Czy w ogóle jest opowiadać, która pociągnie te pomysły? Że jest świetny czas w tej chwili, bo teraz się właśnie pojawiają pytania o ludy. To takie słowo tajemnicze bardzo w dalszym ciągu. I właśnie należy zbudować taki zbiór semantyczny na nowo, kimże on jest, z kogo się składa, skąd ci ludzie się wzięli, jakie były ich aspiracje, czy w ogóle były. Nie chcę tak uczenie do tego podchodzić. Ja myślę, że do tego trzeba podejść z wielką troską i z taką wielką wrażliwością. I przede wszystkim w edukacji też pokazywać, że to jest na bazie tej dyskusji możemy też budować dzisiejsze różne relacje, bo ten problem, czy też ślad tamtych czasów, cień tamtych czasów i cień takiego myślenia do nas wraca. Słuchaczka przed chwilą zacytowała gorszy sort i ja myślę, że tutaj ten ślad pamięciowy właśnie świetnie się po prostu powtórzył i ten brak godności, którym obdzielamy pewne grupy społeczne, to nam się bardzo często zdarza i w polityce, ale także i w codziennym życiu. Tak bym powiedział, i to musi być nasza puenta niestety. Okay. Dobiliśmy do mety tym razem. Uprzejmie dziękuję. Małgorzata Tkacz-Janik była gościnią dzisiejszego Klubu Trójki z audiodokumentem. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Bartosz Panek. Do usłyszenia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9. Skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8. Skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.